Sandali lang to inawang ko, mali sorok inawa tangla na sa buwi ato yato mo tiyumba menting ayo uanggai la menggirik apa tongan tangku bela diong pena angku kupea giko san sese tuoku si solangku lai lai mali masokan sikat